हमारा हम रास्ता भटक गए। जब हम रास्ता भटक गए तो इंतहाई खूबसूरत नज़ारे, यानी इतने खूबसूरत नज़ारे थे कि बाज़ औक़ात में गाड़ी से रुककर कहता था कि ये नज़ारा मुझे देखने दो। लेकिन उस सब के बावजूद जब हमारी मंजिल खोटी होने लगी और हमें ये एहसास हो गया कि हम रास्ता भूल गए हैं, तो उन खूबसूरत नज़ारों की तरफ हमारी तवज्जो बिल्कुल नहीं जाती थी और हर वक्त हम ये सोचते थे कि हमें रास्ता कहीं से मिल जाए। इसी तरीके से हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है, कहने लगे एक दफ़ा मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, एक सामने वाली सीट पर एक साहब आके बैठे, तो उन्होंने पूछा कि ट्रेन कहाँ जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने फरमाया कि रामपुर जा रही है। उन्होंने कहा मुझे तो दिल्ली जाना है, ट्रेन तो रामपुर जा रही है। थोड़ी देर में कहने लगे, जैसे ट्रेन में होता है खाना वाना निकाला, खाना लगा लिया, तो हमने खाना लगा लिया। हमने उनसे कहा कि आप खाना खा लीजिए। कहने लगे जब उनको ये पता चला कि ट्रेन मुखालिफ सिंध में जा रही है, मेरे रास्ते पर नहीं जा रही, मैं गलत ट्रेन में बैठ गया हूँ, तो हर वक्त करवटें बदलते थे और हवाइयाँ उड़ गई थी उनकी। और हमने उनसे कहा कि चलें भाई, अब तो ट्रेन अपने स्टॉप पर ही जाके रुकेगी, फिर आप ट्रेन बदलना, आप खाना तो खा लो कम से कम। तो कहने लगे कि मेरी मंजिल खोटी हो रही है और आपको खाने की पड़ी हुई है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस बात को समझने की ज़रूरत है और समझाने की भी ज़रूरत है। अल्लाह ने जो हमारी मंजिल तय की है वो तय की है जन्नत, और अल्लाह ने जो दुनिया में भेजा है वो भेजा है अपनी इबादत के लिए, अपने अच्छे कामों के लिए। अगर हम गलत रास्ते पर जाएंगे तो गोया कि हमारी मंजिल खोटी हो रही है। और जितना इसका एहसास हमें तो नहीं होता, लेकिन हमारी रूह को एहसास हो जाता है, हमारे अंदर का एक ज़मीर है उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि हमारी मंजिल खोटी हो रही है, और फिर हम परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। आप कहेंगे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होती। शायद ये बात मैंने पहले भी अर्ज़ की हो कि जो दुनिया के नाफरमान लोग हैं, जैसे गैर मुस्लिम दुनिया है, पूरी ईसाई दुनिया है, और अमरीका, कैनेडा और यूरोप की अकवाम हैं, वो तो बहुत खुश रहती हैं। ये उनसे जाके पूछना चाहिए वो कितने खुश हैं। ड्रग्स का और शराब का और मुख्तलिफ किस्म की नशावर चीज़ों का वहाँ जो बड़ी तादाद में फरोख्त हो रही हैं, और बड़ी तादाद में मर्द और औरतें दोनों इस्तेमाल करते हैं नशावर चीज़ों को, उसकी वजह यही है कि वो अपने आप में रहना नहीं चाहते। और बाज़ औक़ात गुनाहों का भी एक नशा होता है, और गुनाहों का नशा इस तरीके से होता है जैसे नशे की वजह से महसूस नहीं होता दर्द। जैसे किसी हिरोइनची ने अगर नशा किया हुआ है तो नशे की हालत में अगर उसे जूते लगाएं तो उसे जूतों का दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो तो लेकिन ये थोड़ी है कि जिस्म को तकलीफ नहीं हो रही, तकलीफ हो रही है, लेकिन जैसे ही नशा ख़त्म होगा फिर तकलीफ का एहसास हो जाएगा, एहसास नहीं होता तकलीफ का। तो बाज़ औक़ात गुनाहों का नशा चढ़ जाता है जिसकी वजह से वो जो अल्लाह ताला की तरफ से तकालीफ आ रही होती हैं उस तकलीफ का एहसास नहीं होता। ये क्या होता है, ये कैसे हो जाता है कि एक आदमी के पास दुनिया का सब कुछ है और फिर भी वो दीन की तरफ आ जाता है? कोई वजह होती है ना दीन की तरफ आता है, ऐसे ही थोड़ी दीन की तरफ आ जाता है। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह का वाकया मैंने कई आप सकता हो सकता है आपने भी किसी ने सुना हो, तो उसने जब पहली दफ़ा मां तारिक जमील साहब से मुलाकात की तो उसने यही कहा कि एक वो ज़िंदगी जिसका एक आम इंसान और एक पाकिस्तानी ख्वाब देखता है, तो वो मुझे आमलन मैसर है, हर चीज़ दुनिया की हर नेमत मैसर है, लेकिन अंदर मेरा खाली, अंदर से मुझे बेचैनी। इसी तरीके से इस तरह की कितनी ख्वातीन भी हैं कि एक बेचैनी उनको दीन की तरफ लेके आ जाती है। तो हम ये जो जमा हुए हैं, ये इस मकसद को समझने के लिए, इस मकसद को पाने के लिए हम जमा हुए हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चल जाए और हमारी जो ज़िंदगी है वो सही राह के ऊपर आ जाए। एक वाक़या लिखा है, کہ لبنان کی مشہور و معروف گلوکارہ نہاد فتو گانا گانے سے توبہ کر کے باپردہ رہنے لگی اور بقیہ زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کا عہد کیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نہاد فتو کی 17 سالہ بیٹی بیہان کو اسکول سے صرف اس وجہ سے نکال دیا گیا کہ وہ حجاب اوڑھ کر اسکول آتی تھی۔ اس کو تعلیمی سال کے اختتام سے 3 ماہ قبل اسکول سے نکال دیا گیا۔ ہبا کی والدہ نے اسکول کے پرنسپل کی منت سماجت کی کہ میری بیٹے کو مزید 3 مہینے کی اجازت دے دی جائے تاکہ اس کا تعلیمی سال مکمل ہو جائے، ورنہ سال ضائع ہو جائے گا، لیکن اسکول پرنسپل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب نہاد فتو پرنسپل کو قائل کرنے میں ناکام ہو گئی تو اس نے اپنی بیٹی سے یہ بات منوانے کی کوشش کی کہ 3 مہینے بعد پردہ شروع کر دینا تاکہ تمہارا تعلیمی سال ضائع نہ ہو جائے، لیکن ہبا نے اپنی ماں کو یہ کہہ کر پردہ ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ امی جان، آپ ہی نے تو میرے اندر دینی شعور پیدا کیا اور نماز پر ابھارا۔ یہ تعلیم آپ مجھے اس وقت دیتی تھی جب آپ سینما اور ٹیلی ویژن میں گانا بھی گاتی تھی، اور آج آپ مجھ کو حجاب سے روک رہی ہیں۔ جب نہاد فتو نے اپنی بیٹی کی یہ باتیں سنی تو گانا گانے سے توبہ کر لی اور خود بھی باپردہ رہنے لگی اور بقیہ زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کا عہد کر لیا۔ نہاد فتو لبنان کی مشہور و معروف گلوکارہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین کا یہ شعور شیخ عمر الکانی المصری کے مواعظ سے عطا فرمایا تھا، اور ان کے مواعظ کے اثرات ہی ہیں کہ آج ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ہو گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے مواعظ میں دنیا سے بے رغبتی کی ترغیب بھی موجود ہے۔ ادھر جب نہاد فتو کی والدہ سعاد محمد نے یہ خبر سنی تو نہاد فتو نے گانا چھوڑ دیا ہے تو انہیں دکھ ہوا، جس پر سعاد محمد نے کہا کہ میری بیٹی کی خوبصورت آواز سے شاید اب لوگ محظوظ نہ ہو سکیں۔ وہ نہاد فتو کو دوبارہ آمادہ کرنے آئی، لیکن نہاد فتو نے اپنی بیٹی ہبا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انکار کر دیا اور اپنی والدہ کو دین کی بات سمجھانے کی کوشش کی، جس پر سعاد محمد نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور نہاد فتو سے دعا کے لیے بھی کہا اور خود بھی حجاب کرنے کا عہد کر لیا۔ نہاد فتو کی نے کہا کہ یہ مشکل حالت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب فرما کر شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی نعمت عظمیٰ سے نوازا۔ یہ دیکھیے ایک بچی کی نصیحت سے، جو انتہائی چھوٹی بچی تھی، 17 سالہ لکھی بھی، خیر چھوٹی تو نہیں ہے، اس کی کوشش سے اس کی ماں نے بھی توبہ کری، اس کی دادی نے بھی توبہ کری۔ اور دین پہ جمنے کی دیر ہے، اگر ہم دین پہ جم جائیں اور اللہ کے سامنے جھک جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں ہی میں نے یہ بات سنی اور پڑھی کہ جب ابتدا میں گلوکاری چھوڑی تو ظاہر سی بات ہے سارا گزر بسر زندگی کا گلوکاری کے اوپر تھا، حالات خراب ہو گئے اور اتنے خراب ہوئے کہ بچوں کو اسکول سے اٹھانا پڑ گیا۔ اور ایک دن ایسا بھی ہوا کہ ہمارے پاس کہنے لگے ہمارے پاس 100 روپے بھی نہیں تھے۔ یعنی وہ آدمی، مطلب کہ ہم تو اس طرح تصور نہیں کر سکتے، ایک آدمی جس کا ڈیفینس میں بنگلہ ہے اور ہر وقت پیسے کی ریل پیل ہے، تو اتنے ہم غریب ہو گئے۔ تو اس موقع پر حضرت مولانا سعید صاحب نے غالباً، یا مولانا جمشید صاحب نے، رائےوند کے کوئی بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا، جنید زیادہ پریشان مت ہونا، آج کے دور میں اللہ تعالیٰ 1 سال سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو اور ابتدا کے اندر جو کام شروع کیے وہ کام بھی سارے خراب ہو گئے، یعنی شروع کے اندر یہ جو جے ڈاٹ کا کام ہے، یہ جو کرتا کا کام ہے، کرتے کی دکان انہوں نے پہلے کھولی تھی وہ نہیں چلی تھی، اس کے بعد کوئی اسٹیکر بنانے کی مشین لگائی تھی وہ بھی نہیں چلی، اور 2-3 کام کیے بیچ میں وہ بھی نہیں خراب ہوئے۔ اور یہ جے ڈاٹ کا جو کام ہوا اس کی بھی عجیب کہانی ہے، یعنی شروع کے اندر تو بالکل ہی خراب ہو گیا تھا، یعنی 7-8 لاکھ روپے لگائے، 7-8 لاکھ یا 3-4 لاکھ روپے لگائے تھے، تو جو کپڑا بنوایا تو کپڑا بنا ہی غلط تھا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی، بہرحال اس سے نکل گئے۔ تو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمارا تو تقدیر پر ایمان ہے۔ اب میں بہت کچھ کام کی باتیں عرض کر رہا ہوں عمومی زندگی کے حوالے سے، سب اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں میں کیا کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی اپنے منہ سے یہ نہیں نکالنا چاہیے کہ ہماری قسمت پھوٹی ہو گئی ہے، ہماری قسمت خراب ہو گئی ہے۔ کل پرسوں میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کسی کام کو اس وجہ سے ترک مت کرو کہ میں اس کو اللہ تعالی نے اس معاملے میں تقدیر میری لکھی ہی نہیں ہے. یعنی یہ سوچ لینا، عام طور پہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہو گئی ہے، اور قسمت خراب ہو گئی ہے تو اب زندگی بس جیسے تیسے گزارو، اور گویا کہ یہ سوچنا کہ بس اب تو زندگی ایسی ہی گزرے گی. اور زندگی سے دیکھیں، زندگی سے حالات سے لڑنا سکھایا ہے اسلام نے. ہم کوئی تقدیر پڑھ کے نہیں آئے اللہ کے پاس سے کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے. اگر خدا نہ کرے کہیں غلط کسی غلط جگہ رشتہ ہو گیا تو کیا مطلب ہے زندگی ختم ہو گئی. اگر شوہر نوکری کرتا تھا اور وہ نوکری چھوٹ گئی اور کچھ تجربے کیے اور تجربے کرنے کے بعد آپ کو ان تجربوں میں بھی نقصان ہو گیا تو کیا خیال ہے کہ زندگی خراب ہے، کہ اللہ نے تقدیر پھوٹی کر دی ہے ہماری، اللہ نے ہم پر وہی نازل کی ہے کہ اللہ نے ہماری تقدیر خراب کر دی ہے. یہ انتہائی بھاری جملے. اسلام نے حالات سے لڑنا سکھایا ہے، حالات کے سامنے ہتھیار ڈالنا نہیں سکھایا. اور ہوتا کیا ہے، اگر کوئی چھوٹی سی مصیبت آ گئی، اب دیکھیں اصل میں مصیبت ہمارے ساتھ یہ کہ ہم اپنے سپنے سجاتے ہیں، اور ایسے سپنے سجاتے ہیں اور ایسے خواب دیکھتے ہیں جو آئیڈیلسٹک اور حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتے. جیسے میں عام طور پہ اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ آج ہر مرد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ جلدی سے میں مالدار ہو جاؤں، اور میرے پاس ایک اچھی سی گاڑی ہو، اور شادی بھی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی سے ہو جائے، کوئی اداکارہ کا نام بھی اس کے ذہن میں ہوتا ہے. اور ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا شوہر ایسا ہو جس کے پاس کچھ نہیں تو کم سے کم الٹو گاڑی تو ہو، کوئی چھوٹی گاڑی تو ہو اس کے پاس، اور کم سے کم جو ہے وہ کچھ نہیں تو کوئی سرجانی کے اندر ہی کوئی اچھا سا 4 کمروں کا 2 کمروں کا فلیٹ ہو، اور ہر ہفتے وہ جو ہے کم از کم زیادہ دور کہیں کسی 3-star ہوٹل پہ آؤٹنگ کی نہیں نہ لے کے جائے، تو کم از کم کسی مسٹر کون پر ہی لے جائے یا ادھر ادھر لے جائے. یعنی کہ اب تو صورتحال یہاں تک بگڑ چکی ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ہماری بچی کو آؤٹنگ کتنی کراؤ گے آپ. اور اسی طریقے سے سال ہر مہینے میں ایک دفعہ ہم کسی باہر آؤٹنگ پہ جائیں، سال میں ایک دفعہ ہم ہنی مون کے اوپر جائیں. تو ایسے سپنے سجا لیے ہیں جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. کیا مطلب کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، کیا پاکستان میں یہ بات یہ ممکن ہے کہ ہر آدمی کے پاس گاڑی ہو، ہر شوہر جو ہو وہ اچھا کماتا کھاتا ہو، اور ہر عورت کو ایک اچھا رشتہ میسر آ جائے؟ یہ ناممکنات میں سے بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہاں پہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں. انہی حالات میں رہتے ہوئے اللہ کی قسم، ایک اچھی اور ایک بہترین زندگی گزاری جا سکتی ہے. میں اپنی بات کو دوبارہ دہراؤں گا، انہی حالات میں، یعنی کرائے کا مکان ہے، انتہائی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، ایک ٹیم کا کھا لیتے ہیں، دوسرے ٹیم کا نہیں پتا ہوتا کھائیں گے نہیں کھائیں گے، ان حالات میں شوہر اچھا ہے یا خراب ہے، شادی پسند کی ہوئی یا اما ابا نے زبردستی کر دی، بہرحال انہی حالات میں رہتے ہوئے ایک اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. اور میں اس پر قسم کھا سکتا ہوں، اور قسم کھائی ہے میں نے، کہ اللہ کی قسم اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو سکون اور اطمینان قلبی ہے وہ اللہ تعالی دیتے ہیں، اس کا پیسے سے، روپیے سے، ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. اگر خوشی کا تعلق پیسے سے ہوتا اور ایک اچھی زندگی کا تعلق پیسے سے ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مالدار ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ آپ کو تو بڑی محبت ہے، ایک بہترین زندگی آپ گزار کے گئے، اور دینی اعتبار سے بھی بہترین اور دنیاوی اعتبار سے بھی بہترین. آپ نے باقاعدہ، آپ گھر میں آتے تھے تو ہمیشہ مسکراتے ہوئے آتے تھے، حضرت عائشہ کی اور آپ کی کتنی محبت تھی، اور محبت کے جو قصے ہیں وہ کیا ایسے ہی بلا وجہ، اور کتنی آپ کو محبت تھی حضرت ام سلمہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے. تو ये चीज कैसे पैदा हो गई थी? हालांकि आपके घर में तो दो दो महीने चूल्हा नहीं जला करता था। हजरत आयशा फरमाती हैं कि सारी जिंदगी आपने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, कभी दो वक्त खाना नहीं खाया। तो खुशी का ताल्लुक पैसे से नहीं है, और बगैर पैसे के भी एक अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, इस बात को समझ लीजिए, कहीं लिख लीजिए, अपने घर पे बड़ा बड़ा लिख के लगा दीजिए, और अपने बच्चों को भी ये बात समझा दीजिए कि एक अच्छी जिंदगी का ताल्लुक रुपये पैसे से अल्लाह की कसम नहीं है। कितने लोग तारीख में ऐसे गुजरे हैं। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, दुनिया के अंदर पूरी मतलब कि जितनी इंसान को पता है, 2000 साल की तारीख, 4000 साल की तारीख, 4000 सालों के अंदर आप निकालें कामयाब लोगों के नाम, चाहे वो मुसलमान थे या काफिर थे, वो कामयाब लोग मालदार थे या रिफाए आम्मा के काम करने वाले थे। बड़े बड़े साइंसदान कौन थे? बहुत मालदार थे क्या? क्या एडिसन बहुत मालदार था या न्यूटन बहुत मालदार था या इस तरीके से और दूसरे साइंसदान जो बड़े बड़े गुजरे हैं, मैडम क्यूरी एक नाम आता है, वो क्या बहुत मालदार खातून थी? और इसी तरीके से एक और खातून के बारे में आता है, उनके उनका चैप्टर हमने पढ़ा था इंग्लिश की किताब में, जो ब्लाइंड एंड डीफ यानी जो अंधे और बहरे किस्म के लोग होते हैं उनके लिए उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाया था, वो खुद भी अंधी बहरी थी, तो वो क्या बहुत मालदार, यानी जिनके किस्से हम किताबों में पढ़ते हैं और जिनके मुतालिक हम यानी वो बहुत जिस मतलब कि जिस जिंदगी की हम तलाश में हैं कि एक बेहतरीन जिंदगी हो, एक बहुत रोमांटिक किस्म की जिंदगी हो, आउटिंग पे जाना हो, घूमना फिरना हो और खाने पीने की रेल पेल हो, क्या दुनिया के जितने बड़े लोग गुजरे हैं सारे के सारे ऐसे थे? कायद अजम को देख लीजिए आप, क्या बहुत मालदार आदमी थे? क्या उनके घर में हर किस्म के हर वक्त नित नई डिशें बिछी हुई होती थी? उनकी तो खान की जिंदगी ही नहीं है, यानी शादी हुई है कुछ अरसे बाद तलाक हो गई, और खाना पीना इतना कम है कि वो तस्वीरें आपने देखी होंगी कितने पतले दुबले से नजर आते हैं उसमें। ये मैं एक उमूमी मिसाल दे रहा हूं, ये कायदे आजम को देख लीजिए, इंडिया के गांधी जी को देख लीजिए, और इसी तरीके से दुनिया के जितने बड़े लोग गुजरे, नेल्सन मंडेला को देख लीजिए, फिर उससे बढ़कर हमारे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाईन और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को देख लीजिए। कोई एक नबी इक्का दुक्का, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत मालदार थे और बादशाह थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत मालदार थे और बादशाह थे, लेकिन बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जिंदगियां कैसी गुजरी हैं? इंतहाई कसमा बुरसी में गुजरी है प्यार। इस बात को समझ लीजिए कि अल्लाह की कसम, एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। यह हमने गलत सोच लिया है कि हमारे पास पैसा होगा और हमारे पास पैसे की रेल पेल होगी। हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं, बेटा कोई काम सीख लो, फला पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, तो पैसे से कोई जिंदगी नहीं बनती। इसी तरीके से खवातीन में यह खपत होता है कि अच्छे जो रिश्ते आएंगे वो मालदारी से आएंगे, अच्छे इलाके में हमारा मकान हो और हम जहेज के अंदर बहुत कुछ चढ़ाएं तो अच्छे रिश्ते आएंगे। अल्लाह की कसम, माल के ऊपर जो रिश्ता होगा उसमें कोई बरकत नहीं होगी। आप पहले कह दीजिए कि हमने कुछ नहीं देना अपनी बेटी को, हमारी बेटी लेके जाओ, हम माल नहीं देना चाहते, फिर देखें अल्लाह ताला आज के दौर में इंतहाई बेहतरीन रिश्ते देगा। देखो कौन है, अल्लाह ताला आज के दौर में बेहतरीन रिश्ते अता फरमाएगा जो अपने तौर पर जहेज देंगे, अपने तौर पर सारे काम करेंगे। तो इससे परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारे पास माल नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। अब मैं कुछ बाहिम्मत लोगों की कुछ बातें बताना चाहता हूं आपको कि देखें, अगर जिंदगी में खुदा ना करे कोई मसला हो गया, आपका रिश्ता ठीक नहीं हुआ, आपके शोहर की जॉब छूट गई, काम में नुकसान होता रहता है, कोई मसला नहीं है। देखें, हमें अल्लाह ताला ने हालात से मुकाबले के लिए भेजा है, हालात के सामने हथियार डालने के लिए नहीं भेजा। मैंने इसका वाकया पढ़ा था, ये जो KFC के शायद आपने देखा, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स वगैरह, KFC जो है वो एक फूड चेन है, बहुत सारे होटल्स बने हुए इसके, और एक इंटरनेशनल फूड चेन है, इंतहाई महंगे किस्म के खाने होते हैं इनके। इसके मालिक के बारे में पढ़ रहा था मैं, 65 साल की उम्र तक दुनिया के 20 किस्म के कारोबारों में उसको नुकसान हुआ, 65 साल की उम्र तक। बंद कर देना, कौन है? دروازہ بند کر دینا. تو 65 سال کی عمر تک بہت سارے کاروبار میں اس کو نقصان ہوا کے ایف سی کے مالک کو. اور بیڈ لک اس کا دیکھیے کہ جب پیدا ہوا تو اس کا باپ کا سایہ نہیں تھا اس کے سر پر, باپ کا سایہ نہیں تھا. اور اس کے بعد ہوتے ہوتے یہ ہوا, ماں نے جاب کر کے پالا بچے کو, پھر اس نے کوئی بسوں کا کام کیا اس میں نقصان ہو گیا, کشتیوں کا کوئی کام کیا اس میں نقصان ہو گیا, پتہ نہیں کتنے کاروباروں کا نقصان ہو گیا. اور 65 سال کی عمر میں جب وہ کے ایف سی کی فرنچائز لینے کی جا رہا تھا تو بسوں میں دھکے کھاتے ہوئے اس نے امریکہ کے مختلف علاقوں کے سفر کیے, اور 2000 کلومیٹر سے زائد کا سفر اس نے ایسے دھکے کھاتے کھاتے چنگچیوں میں اور رکشوں میں بیٹھ کے سفر کیا ہے. میں چنگچی رکشے اپنے حساب سے بتا رہا ہوں. اور ایک ایک آدمی کے پاس جاتا تھا, کہتا کہ مجھے فرنچائز دے دو, لیکن کوئی دیتا ہی نہیں تھا فرنچائز. بہرحال وہ اللہ کا کرنا تھا, کسی آدمی نے اس کو فرنچائز دے دی. اور جب 75 سال کی, یعنی صرف 10 سال بعد جب اس کا انتقال ہوا ہے, تو وہ ملینز آف ڈالر کا مالک بن چکا تھا, یعنی لاکھوں ڈالر کا مالک تھا, بلکہ بلینز آف ڈالر, یعنی کروڑوں ڈالرز کا مالک بن چکا تھا وہ صرف 10 سال کے اندر. اور فوڈ چین کھلتی چلی گئی, اس وقت دنیا کی بڑی فوڈ چینز میں آتی ہے کے ایف سی کی فوڈ چین. تو اگر کوئی مسئلہ آ گیا, حالات سے مقابلہ کیجئے اس کو. اچھا ہوتا کیا ہے, اب ہم یہ سوچتے ہیں, اب آپ دیکھیں یہ جو خدا نہ کرے خواتین کوئی خودکشی کی طرف چلی جاتی ہے, کوئی غلط راستے پہ چلی جاتی ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے بیسکلی. ابھی میں آپ کو بتاؤں, میں نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کام کیا تھا ساشاس فوڈز کا. ساشاس فوڈز جو ہے وہ اس وقت میرے خیال میں کراچی کی اگر سب سے بڑی بیکری نہیں ہوگی تو دوسرے نمبر کی بیکری ہوگی. اس کو ابھی ریسنٹلی کسی نے خریدا ہے, ساشاس فوڈز کو, یعنی کہ وہ کسٹمائز کیک بناتے ہیں, آپ آرڈر کر دیں تو وہ آپ کو بنا کے دے دیں گی. وہ کام جب شروع ہوا تو ایک مہمان خاتون تھی, تاریخ روڈ وغیرہ پہ کہیں رہتی تھی, انہوں نے جو ہے وہ, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, انہیں یہ کیک بنانے کا فن آتا تھا. انہوں نے اس زمانے میں یہ انٹرنیٹ وغیرہ بھی نہیں تھا, فون پہ بکنگ ہوتی تھی, ان کے گھر پہ پی ٹی سی ایل لگا ہوا تھا, تو انہوں نے پی ٹی سی ایل کے اوپر وہ آرڈر بک کر لیتی تھی کہ میرے یہاں برتھ ڈے کی پارٹی ہے یا شادی کی پارٹی ہے یا کوئی بھی انویٹیشن ہے, کوئی بھی تقریب ہے, اس کے لیے کیک بنانا ہے, تو فون پہ آرڈر لے کر اس کے یہاں ڈلیور کروا دیا کرتی تھی کیک. وہ اس وقت میرے خیال میں 15 یا 16 برانچیں ہیں اس کی, بڑی بڑی دکانیں ہیں اور اچھی خاصی سیل ہے, یعنی کروڑوں میں آمدنی ہے اس کی. یہ شان فوڈس جو آپ نے شان مسالے آپ استعمال کرتے ہیں, یہ شان مسالے کے جو مالکان, یہ میرے خیال 3 یا 4 بھائی ہیں, ان کی والدہ گھر میں مسالے بنا کے سپلائی کیا کرتی تھی. یہ میں خواتین کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں حالات سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے, حالات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے ہوتے. کہ وہاں سے کام شروع کیا اور اب دیکھیں ماشاءاللہ شان فوڈز اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے, یہ ہو سکتا ہے نیشنل بڑی ہو, تو بہرحال بڑی دوسرے پہلی یا دوسرے نمبر کی بڑی کمپنی ہے مسالہ جات میں. اور کہاں سے کام شروع ہوا ہے, گھر سے کام شروع ہوا ہے. اور بیسیو اس قسم کی مثالیں ہیں جنہوں نے, قاسم علی شاہ صاحب ایک مشہور ٹرینر, ان کا واقعہ میں سن رہا تھا, کہنے لگے کہ میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا, کہنے لگے قاسم صاحب بہت پریشان ہوں, آپ کچھ مدد فرما دیجیے. میں نے کہا بیٹی مدد تو میں کر دوں گا لیکن تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا, بات کوشش کرو کہ اپنے طور پہ کچھ کرو, اپنے گھر کے قریب دیکھو کوئی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے. تو اس نے پتہ کیا, اس نے کہا کہ قاسم صاحب ایک ہے, تو بولا وہاں سے کوئی ایسا کورس کر لو جو تمہارے کو سوٹ کرتا ہو. تو اس نے فلاور میکنگ کا کورس کیا, تو فلاور میکنگ کا کورس کر لیا, تو قاسم صاحب سے انٹچ تھی وہ خاتون. وہ بتاتی ہیں کہ میرے پاس واٹس ایپ پہ وہ جو بھی پھول وغیرہ بناتی تھی وہ بھیجتی رہتی, تو بہت اچھے پھول وغیرہ آتے تھے. پھر اس نے کیا کیا, آرڈر پہ کچھ پھول وغیرہ بنانا شروع کر دیے. جب اس کا کورس پورا ہو گیا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ ایسا کریں, نامینل سی فیس رکھ کے اپنے گھر میں یہ سکھانا شروع کر دیں فلاور میکنگ. اس نے گھر کے اندر سکھانا شروع کر دیا, نومینل سی فیس رکھ لی, جیسے 100, 150, 200 روپے جو بھی ہوگی, جو مطلب کہ عام طور پہ افورڈ کر سکتی ہیں گھر محلے کی خواتین, اس پہ اس نے سکھانا شروع کر دیا. کچھ عرصے بعد وہاں پہ کوئی کمپنی وغیرہ آئی, ان کو کوئی ایونٹ کرانا تھا یا پتہ نہیں کیا معاملہ تھا, ان کو بہت بڑی تعداد میں یہ آرٹیفیشل پھول چاہیے تھے. تو انہوں نے عریب کہا کہ پتہ کریں عریب قریب کے اندر کوئی ایسا ہے جو ہماری یہ بہت بڑی نیڈ ہے جس کو پورا کر دے. تو کسی نے کہا کہ ان کے گھر میں ایک سینٹر بنا ہوا ہے اور وہاں پہ بہت ساری خواتین آتی ہیں, تو یہ آپ کی نیڈ فل کر دیں گے. تو وہ خاتون کہنے, وہ قاسم صاحب کہنے لگے, اس خاتون کا فون آیا, کہنے لگی کہ قاسم صاحب میرے کو جو پہلی کنسائنمنٹ ملی ہے وہ 3 لاکھ روپے کی ملی ہے, یعنی 3 لاکھ روپے کا کام ملا ہے پہلا. تو اگر کوئی زندگی میں خرابی آ گئی, اللہ کے سامنے آنسو بہائیں, اور اپنے سمجھدار لوگوں سے، یعنی ایسے لوگوں سے جو آپ کے خیرخواہ ہوں اور واقعتاً خیرخواہ ہوں، ان سے اپنی زندگی کے متعلق مشورہ کریں کہ بھئی ہم نے کیا کرنا چاہیے، ہماری زندگی کیسے ٹھیک ہوگی۔ اور میں بتاؤں کہ اس اللہ کی قسم، یہ جو اسلام کی جو ترغیب ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو نمازی بنا دیں اور آپ کو جو ہے وہ دو چار تسبیحات سکھا دیں اور آپ تسبیح بیٹھ کے پڑھتی رہیں اور پڑھتے رہیں اور نمازیں آپ کی اچھی ہو جائیں اور آخرت آپ کی سنور جائے۔ اللہ کی قسم دنیا بھی سنورے گی، جی صرف آخرت نہیں سنورے گی، اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی سنوار دیں گے اگر اسلام پہ عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دیں گے۔ اور بہت سارے ایسے اصول ہیں جس سے دنیا ٹھیک ہو جاتی ہے، دنیا بہترین ہو جاتی ہے۔ تو پہلی بات یہ جو آج کا سبق ہے، آج کے سبق میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پیسے سے زندگی نہیں بنتی، زندگی بنتی ہے کردار سے۔ میں نے کہا نا پیسے سے نہیں بنتی، یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی، بنتی کس سے؟ بنتی ہے بیہیویئر سے، کہ ہمارا تعلق کیسا ہے کسی کے ساتھ، برداشت کرنے سے بنتی ہے، سہ جانے سے بنتی ہے، حالات کا مقابلہ کرنے سے بنتی ہے۔ ایک ٹرینر جو ہے وہ کہنے لگے، میں ٹریننگ دے رہا تھا تو میں نے کہا کہ بھائی میری تو شروع میں آمدنی کم تھی تو میں نے کہا، میں نے اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں، ظاہری بات ہے بیگم کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، ان کو پورا کیسے کروں، خوش کیسے رکھوں گھر والوں کو۔ تو بولا میں مسجد جاتا تھا نماز سے واپسی کے اندر ایک پھول توڑ کے لے آتا تھا، اگرچہ پھول توڑنا جائز نہیں ہے لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ میں پھول توڑ کے لے آتا تھا، تو پھول توڑ کے لا کے اپنی بیگم کو پیش کر دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آئی لو یو۔ وہ تو کہنے لگے وہ خوش ہو جاتی تھی۔ میں نے یہ کہا تو کہنے لگے، میرے آڈینس کے اندر جو ہے وہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی، سر اس نے ہاتھ کھڑا کر لیا۔ ہاتھ کھڑا کرنے کے بعد میں نے کہا ہکا بکا، اس نے کہا سر آپ یہ بتائیں میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تو میں نے ہکا بکا، یار یہ کوئی سوال ہے کرنے کا؟ اور وہ اس نے پھر کھڑا ہو کے، سر میں مجھے بتایا نا میں خوبصورت نہیں ہوں۔ میں نے کہا بیٹی مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کہنا کیا چاہتی ہیں۔ تو پھر وہ اس نے کہا کہ سر مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر نے تو کبھی مجھ سے اس طرح نہیں کہا، نہ کبھی پھول دیا، نہ کبھی کوئی اظہار محبت کیا، وہ تو بہت بدتمیز قسم کا ہے۔ میں نے کہا آپ مجھ سے جب یہ لیکچر ختم ہو جائے تو بعد میں آفس میں آ کے مل لیجیے گا۔ تو آفس میں وہ آ گئی، تو میں نے کہا بیٹی مسئلہ یہ ہے، یہ جو میں بیہیویئر پہ بات بتا رہا ہوں کہ بیہیویئر سے کیسے زندگی ٹھیک ہوتی ہے، کہا کہ آپ ابھی آپ کا جو معاملہ ہے، آپ کا معاملہ ہے لینے والا، کہ یار مجھے کچھ دو۔ یعنی ہوتا ہے نا آپ کا ہاتھ اوپر ہے، ہاتھ نیچے، ہاتھ نیچے ہے تو آپ بھیک مانگ رہے ہیں بیٹھ کے کسی سے، اور ہاتھ اوپر ہے تو آپ دینے والے ہیں۔ دنیا کے بڑے لوگ دینے والے ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ یہ جتنے بڑے لوگ جن کے کچھ کے نام میں نے بتائے، یہ سارے وہ لوگ ہیں، سارے صحابہ، سارے انبیاء وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے انسانیت کو کچھ دیا ہے، انسانیت سے کچھ لیا نہیں ہے۔ تو دینے سے انسان بڑا ہوتا ہے، لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا۔ تو ابھی آپ کا معاملہ یہ، آپ یہ چاہتی ہیں کہ میرے شوہر میرے ساتھ یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، ہمارے کو فلاں دے۔ اس وقت سارا مسئلہ مصیبت یہی ہے، والدین سمجھتے ہیں بچے ہمارے حقوق ادا کریں، بچے کہتے ہیں والدین ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، بیوی کہتی ہے شوہر برا ہے، شوہر کہتا ہے بیوی بری ہے۔ ہر ایک کو یہ مصیبت ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہونا چاہیے اور نہیں ہو رہا ہے، مجھے اتنے پیسے ملنے چاہیے نہیں مل رہے، مجھے ایسا بیہیویئر مل، ایسا کردار ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے، یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے ساری کی سب کو سب۔ تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ ایسے کیا ہوا ہے، اپنا پیالہ بنایا ہوا ہے کہ مجھے کچھ دے دو، آپ ہاتھ اوپر کر لو اور یہ ہو کہ میں نے دینا ہے، تو آپ کا مسئلہ ہو جائے گا۔ بولا میں کیا کروں؟ بولا ابھی آپ گھر جاتے ہوئے ایسا کرنا، آپ پھول لے جاؤ خرید کے، اور جب آپ کا شوہر آئے تو آپ اس کو جو ہے نا دروازے پہ اس کے استقبال کرنا، اس کو پھول پیش کر دینا اور کہہ دینا آئی لو یو، تو یا آپ کو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، یہ آپ کر کے دیکھنا۔ بولا سر آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ اتنا بدتمیز آدمی ہے، اس کے ساتھ بھی یہ کروں؟ اس نے تو کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کری مجھ سے۔ بولا میں نے مشورہ دیا، آپ کا کام ہے، مانو یا نہ مانو۔ پھر وہ کہنے لگی، وہ خاتون جب دوسرے دن آئی، کہنے لگی سر میری تو زندگی چینج ہو گئی۔ بولے کیسے چینج ہو گئی؟ بولے میں نے، مجھے سمجھ میں تو نہیں آیا آپ کی بات، لیکن میں نے جاتے ہوئے جو ہے نا 500 روپے کا گلدستہ بنوایا بازار سے، اور وہ جا کے میں نے رکھ لیا، جیسے ہی شوہر آیا اس کو پیش کیا اور اس کو کہا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو وہ گلدستے کو لے کے ہکا بکا ہو گیا، وہ دیکھتا رہا یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، کمرے میں چلے گیا اور کہا کہ اس کے بعد سے اس کا بیہیویئر بالکل چینج ہو گیا۔ میں نے مثال کے طور پہ واقعہ سنا ہے کہ آج سے ہم یہ سوچیں کہ ہم نے بچوں کو کیا دینا تھا جو نہیں دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، دوبارہ اپنی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، मैंने बच्चों को क्या देना था जो नहीं दिया, फिर हम, और अगर बच्चे हमें रिटर्न नहीं कर रहे तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला तो है ना रिटर्न करने वाला, हमने तो अल्लाह के लिए किया था। मैंने शौहर को क्या देना था जो नहीं दिया, अगर शौहर का बिहेवियर मेरे साथ खराब है तो क्या पता, अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। और मैंने अपने वालिदैन को क्या देना था, मैंने दूसरे लोगों को क्या देना था, जब हम ये देखना शुरू कर देंगे हमने देना क्या था तो सारे मसले हल हो जाएंगे, और जब हम ये देखेंगे कि हमने लेना क्या था तो सारे मसले खराब हो जाएंगे। तो बिहेवियर से जिंदगी बनती है। और तीसरी दो बातें हो गई, एक तो ये कि ये बैठ सोचना कि पैसे से जिंदगी नहीं बनती, किरदार से जिंदगी बनती है, और हमने ये देखना है कि हमने देना क्या है। तीसरी बात ये कि दिन रात में ठीक है आप कि इससे 5 नमाजें पढ़ी जाती हैं, कोशिश करें कि नमाजों की तो कम से कम आदत डले, ये तो इंतहाई बुरी बात है, इसमें पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, फजर के वक्त सब सो रहे होते हैं, दिन रात में कोई वक्त मुकर्रर करके अल्लाह ताला के सामने आंसू बहाएं, कोई भी वक्त मुकर्रर कर लें, फजर के बाद हो, फजर से पहले, अगर आजकल तो तहज्जुद का वक्त जो है 5:50 तक होता है तकरीबन, तो तहज्जुद का वक्त तो बहुत ही बेहतरीन है इस काम के लिए, दुआएं मांगने के लिए बहुत जल्दी दुआएं कबूल होती हैं। हम दुनिया के सामने तो रोना पीटा कर लेते हैं, फलां के सामने यार हमारा गुजारा नहीं है, हमारे पास यूं नहीं है, हमारे पास ये नहीं, कभी अल्लाह के सामने भी आंसू बहा के देखें, फिर देखें अल्लाह ताला कैसी मदद करता है। ये पिछली मरतबा मैंने अर्ज की होगी बात, मुसल्ला बिछा के 5 मिनट 10 मिनट कम से कम 10 मिनट अल्लाह के सामने दुआ करनी, मुसल्ला बिछा के अहतमाम के साथ वजू करके, और अगर वजू नहीं भी है कोई अय्याम मखसूसा का मामला है तो भी मुसल्ला बिछा के दुआ तो मांगी जा सकती है, दुआ के लिए कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। अहतमाम के साथ अल्लाह के सामने दुआ करें और अल्लाह के सामने अपनी सारी अर्जियां रखते हैं, और सबसे बड़ी अर्जी ये भी रखें कि अल्लाह मुझे नहीं पता कि आपके दीन के रास्ते पर कैसे अमल करना है, दीनदार कैसे बनना है, आप मुझे वैसा बना दीजिए जैसा आप मुझे देखना चाहते हैं, जिससे आप मुझसे खुश हो जाएं, आप मुझे वैसा बना दीजिए। ये भी अर्जी रखें, अल्लाह वाला बना दीजिए, दीनदार बना दीजिए, ये भी मांगे, और उसके साथ बाकी जो जिंदगी की चीज़ें हैं वो भी सब मांगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला अमल करने वाला बना दे, दुआ के लिए। الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا بترك المعاصی ولا تشقنا بمعصيتك اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ۔ असर के बाद का जुम्मे का वक्त है और जुम्मे के दिन खुसूसियत से दुआएं कबूल होती हैं, असर के बाद भी खुसूसियत से कबूल होती हैं। या अल्लाह हमारा कहना सुनना बैठना कबूल फरमा ले, अल्लाह किसी एक को महरूम ना फरमा, सबको औलिया सिद्दीकीन की खत्ते मुंतहा तक पहुंचा दे। अल्लाह हम तो अपनी अर्जी आपके सामने लेकर आए हैं, अल्लाह हमें कबूल फरमा ले, हमें तो नहीं पता आपका रास्ता कैसे तय करना है और क्या करना है। अल्लाह हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि ये दीन हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन, जिसको आज लोगों ने घरों से निकाल दिया, ये दीन किस तरीके से हमारे अंदर आ जाए और किस तरीके से हमारी ज़िंदगी डगर पे आ जाए। या अल्लाह आप ही हमारी ज़िंदगी को ठीक बना दीजिए, आप ही हमारी दस्तगीरी फरमा दीजिए, और आप ही हमारी ज़िंदगी को सही रुख पर डाल दीजिए, हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, हमारे घरों को या अल्लाह हयात तय्यबा का नमूना बना दे, सहाबा इकराम के घरों का नमूना बना दे, जिनसे कुरान मजीद की आवाज़ें आती थी, जिनसे रातों को उठकर रोने की आवाज़ें आती थी कि वो आपके सामने आंसू बहा रहे होते थे और तहज्जुद पढ़ते थे सारे के सारे। या अल्लाह आप वो नमूना हमारे घरों को बना दीजिए, और या अल्लाह वो ईमान अता फरमा दीजिए कि सारे माहौल मुआशरे से टकरा जाएँ, और या अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतरीन बना दे, हमारी आखिरत भी बेहतरीन बना दे, दुनिया आखिरत के तमाम मामलात के लिए काफ़ी हो जाइए। وصلى الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। Oh, my God.